दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों हाय रे, दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों हाय रे दायरे दायरे दायरे दायरे है क्यों